Nie zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 maja, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Para prezydencka leci jutro do Londynu na sobotnią koronację Karola III. Po 20 maja w placówkach onkologicznych powinni już pracować koordynatorzy medyczni. Przed przymrozkami na północy kraju ostrzega IMGW. Miejscami temperatura tam może spaść przy gruncie do minus 3 stopni. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką udaje się jutro do Londynu. Para prezydencka weźmie udział w koronacji króla Karola III i jego żony Kamili. Poinformował o tym szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Para prezydencka weźmie udział w jutrzejszym bankiecie wydawanym przez króla Karola wspólnie z małżonką w Buckingham Palace. Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych pan prezydent Andrzej Duda z małżonką wezmą udział w uroczystości koronacyjnej w opactwie Westminster. Minister Przydacz dodał, że wizyta będzie też okazją do rozmów politycznych. Zaplanowano już m.in. spotkanie Andrzeja Dudy z premierami Wielkiej Brytanii Rishi Sunakiem i Kanady Justinem Trudeau. Były podziękowania za ciężką służbę i życzenia. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody Dnia Strażaka. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił o programie modernizacji służb mundurowych do 2025 roku. Zagwarantowano dodatkowe 2 miliardy złotych dla Państwowej Straży Pożarnej na nowoczesny sprzęt, na nowe inwestycje w infrastrukturę. Chcę też przypomnieć, że co roku kilkaset samochodów ratowniczo-gaśniczych trafia do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ten rok będzie rokiem rekordowym. Około 700 wozów trafi do ochotników. W czasie uroczystości wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie oficerskie oraz odznaczenia dla wyróżniających się strażaków. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, każdy pacjent z nowotworem będzie miał swojego koordynatora, czyli opiekuna w leczeniu. Koordynatorzy powinni być obecni w placówkach onkologicznych już po 20 maja, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy sygnały, że w wielu miejscach tacy koordynatorzy już pracują, oni także mają kontakt z pacjentami. W czasie pilotażów nie tylko byli bardzo dużą pomocą dla pacjentów, ale także dużym ociążeniem dla kadry medycznej, bo to oni przyjęli na siebie obowiązek właśnie ustalania terminów wizyt, diagnostyki, leczenia, poszczególnych terapii. Na zatrudnienie koordynatorów, którzy mają wspomagać chorych na nowotwory, przeznaczone są 84 miliony złotych. Przekazujemy pieniądze na tych właśnie koordynatorów. Z naszych wyliczeń wynika, że w całym kraju będzie to około 700 etatów dla koordynatorów medycznych. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie 20 kwietnia. Sieć ma ruszyć w ciągu 6 miesięcy, a w ciągu 12 miesięcy będzie uruchomiona Krajowa Infolinia Onkologiczna. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Prezes Christine Lagarde potwierdziła, że inflacja się obniżyła, ale presja cenowa pozostaje silna. Decyzja była zgodna z prognozami ekspertów, które ostatnio się nieco zmieniły. Dotąd Europejski Bank Centralny podnosił stopy o 50 punktów bazowych. Ze względu na obecną presję inflacyjną, Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść 3 podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Szefowa banku Christine Lagarde dała do zrozumienia, że inflacja uległa nieznacznemu złagodzeniu, choć wymaga kontynuacji zacieśnienia polityki pieniężnej. Od 10 maja stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących wzrośnie do 3,75%. Christine Lagarde zapowiedziała, że stopy procentowe zostaną sprowadzone do poziomów wystarczająco restrykcyjnych, aby osiągnąć terminowy powrót inflacji do średniookresowego celu wynoszącego 2%. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami na północy kraju i w rejonach podgórskich. W nocy temperatura przy gruncie może spaść do minus 3 stopni, mówi synoptyk Anna Woźniak. Ostrzeżenia obowiązują dla części powiatów województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, a także kilku powiatów na południu Polski. Miejscami temperatura tam może spaść przy gruncie do minus 3 stopni, na pozostałym obszarze kraju już powyżej zera. Dodatkowo na Suwalszczyźnie i północnym wschodzie Mazur przed spadkiem temperatury będzie padał deszcz, dlatego na drogach może wystąpić oblodzenie. Ostrzeżenia będą obowiązywały do jutra, do godziny 7. Figurki przedstawiające rzymskich i egipskich bogów Ozyrysa i Bechusa odnaleziono na terenie gminy Kluczkowice w województwie lubelskim. Są wykonane z brązu i pochodzą z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Natrafił na nie jeden z mieszkańców, a były własnością szlacheckiej rodziny Kleniewskich, która dużo podróżowała po świecie. Mówi Agnieszka Stachera z biura Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jedną z takich podróży Maria Kleniewska odbyła w 1904 roku do Egiptu. I prawdopodobnie, będąc w Kairze, weszła w posiadanie tych figurek, przywiozła je do Polski jako właśnie element tej kolekcji sztuki, którą tworzyła. Posążki zwierząt, ludzi, bóstw były dosyć popularne właśnie w starożytnym Egipcie. Praktycznie przez cały okres trwania tej cywilizacji egipskiej były one po prostu związane głównie z jakimiś obrządami religijnymi, kultowymi. Starożytne figurki trafią do Muzeum Narodowego w Lublinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do ostrzeżeń synaptyków serwisu ja tylko dodam, że jutro słonecznie, ciepło, choć wietrznie. Zachmurzy się na krańcach wschodnich, może padać na północnym wschodzie, a wiatr, no właśnie, północno-wschodni, umiarkowany na wybrzeżu i Pomorzu w porywach do 65 km na godzinę. No jutro w ciągu dnia rzecz jasna, bez przymrozków, tak jak nocą słyszeliśmy, jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na północy, około 15 w centrum, 18 na południu, do nawet 20 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 18:06 w audycji popołudniowej mówiliśmy m.in. o klasycznych telefonach komórkowych, bo jeszcze nie tak dawno powszechnie przez nas używane. Teraz być może zalegają gdzieś w szufladach. Okazuje się, że stare aparaty, zwłaszcza te z końca lat 90. mogą mieć sporą wartość kolekcjonerską. Mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Posługuję się 15-letnim telefonem. Notabene właśnie dzwonię z niego do państwa. Sporo uciechy sprawia mi obserwacja, jak ludzie na podstawie telefonu oceniają mój status. Jak naprawdę już jest źle, to wyjmuję wypasiony telefon służbowy. To się nazywa szachmat. Dwie dwójki i siedem trójek w tej i w pozostałych sprawach. Chyba już za chwilę dużo pytań i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. And the same voice coming. Kto ruszał dziś maraton maturalny? My pytamy, czy pamiętają Państwo swoją maturę pisemną z polskiego i czy rzeczywiście było się czym stresować. Teraz kolejne pytania w audycji popołudniowej. 10 minut po godzinie 18. Maksymilian Maszenda i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Panie ministrze, pamięta pan swoją maturę? Jeżeli nawet nie szczegóły, to przynajmniej te emocje, bo to chyba one zostają na dłużej, ale nie na zawsze po prostu. I emocje, i szczegóły. Pamiętam tytuł mojego wypracowania, nawet jego kształt z historii, bo egzamin pisemny zdawałem z historii, a nie z matematyki. Wtedy nie była matematyka obowiązkowa. Pamiętam swój egzamin ustny z języka niemieckiego, z języka polskiego. Z historii byłem zwolniony z ustnego, ponieważ miałem piątkę z pisemnego, więc wszystkie te szczegóły pamiętam. Gdyby pan minister miał porównać tą swoją maturę i tą tegoroczną, jak dużo się zmieniło w szkole i na tym egzaminie końcowym? Ja myślę, że podstawowa jedna różnica jest taka, że ja, chodząc do drugiego liceum w Lublinie imienia Jana Zamoyskiego, nie korzystając z żadnych korepetycji, zdałem maturę rzeczywiście na piątkach i czwórkach, podobnie jak później egzaminy wstępne na studia prawnicze. Więc wracamy i chcemy wracać do tego modelu nauczania, w którym korepetycje nie będą tak powszechne jak dzisiaj. To jest ta różnica, która na pewno rzuca się w oczy. Panie ministrze, wymagania na tegorocznej maturze są niższe, a to z uwagi na pandemię i długą naukę zdalną. Jak mocno COVID wpłynął na naukę i poziom nauczania? Bo dziś lockdown wydaje nam się bardzo odległy, ale przecież przez 2 lata wszystko było postawione na głowie, również w szkołach, i wpływało to tak na uczniów, jak i nauczycieli. Bez przesady, 2 lata to nie trwało, jeśli chodzi o szkołę. To trwało w sumie kilka miesięcy. I to też w różnych rocznikach, bo przecież pamiętajmy, że najmłodsi chodzili praktycznie cały czas do szkoły. Natomiast niewątpliwie ten rocznik, który dzisiaj przystąpił do matury, to są roczniki, które miały te kilkanaście miesięcy nauki zdalnej, ale w 2021 roku za 200 milionów złotych przeprowadziliśmy 3 godziny tygodniowo przez blisko 4 miesiące zajęć wspomagających po to, żeby nadrobić zaległości. Te zaległości zostały nadrobione. Obniżyliśmy nieco te wymagania właśnie z uwagi na tę naukę zdalną, to jest około 20%. Powrócił egzamin ustny, bo nie ma dzisiaj żadnych przesłanek do tego, żeby go nie przeprowadzać. Matura zawsze była również ustna i to wszyscy muszą przyjąć do wiadomości. Zawsze była i zawsze będzie ustna. To, że przez 2 lata nie było ustnej matury, to tylko dlatego, że względy sanitarne na to nie pozwalały. Dziś nie ma żadnych przeszkód, żeby maturę ustną przeprowadzać. W związku z tym niewątpliwie to, co miało miejsce złego podczas nauki zdalnej, pewne zaległości zostały nadrobione, a te roczniki dziś przystępujące do matury już od 2 lat są w trybie stacjonarnym pełnym. Panie ministrze, gdybyśmy spróbowali spojrzeć szerzej i wskazać te najważniejsze zmiany, które obecnie zachodzą w polskiej szkole, co by pan minister wskazał? No, nie ma wątpliwości, że przejście z systemu 6+3+3 do 8+4, czyli likwidacja gimnazjów i wydłużenie podstawówki oraz szkoły ponadpodstawowej, dało pozytywne efekty w postaci możliwości ugruntowania wiedzy, powtórek materiału i zwiększenia siatki godzin. Nie ma wątpliwości, że dziś jest więcej czasu na to, żeby się przygotować do egzaminu maturalnego, do egzaminu ósmoklasisty, więcej niż miało to miejsce we wcześniejszym systemie. Więc to jest zmiana podstawowa, zmiana podstaw programowych, która temu towarzyszyła. Wprowadzenie historii teraźniejszości, już w tym roku się uczą wszyscy w szkołach ponadpodstawowych, w pierwszej klasie historii najnowszej. To są rzeczy, które są na naszych oczach się dzieją. No i oczywiście modernizacja szkoły. Te inwestycje ponad 12 miliardowe na przestrzeni od 2016 roku w infrastrukturę edukacyjną, w szczególności samorządową, informatyzacja szkoły na skalę niespotykaną, także na skalę bardzo wielką, jeśli chodzi o porównanie z Europą Zachodnią, laboratoria przyszłości w szkołach podstawowych, rozwój szkolnictwa zawodowego, branżowe centrum umiejętności, to są rzeczy, które na naszych oczach się dzieją. Panie ministrze, ta dyskusja dotycząca edukacji na wszystkich poziomach często sprowadza się do pieniędzy, nie tylko zresztą w Polsce. Nauka kosztuje, to jasne, szczególnie patrząc na coraz bardziej wyspecjalizowane kierunki na uczelniach wyższych, ale czy pana zdaniem jest tak, że to pieniądze są tym podstawowym czynnikiem, który wpływa na poziom nauczania w kraju? Niewątpliwie są one niezwykle ważne, dlatego powtórzmy raz jeszcze. Ponad 12 miliardów złotych, szanowni państwo, w infrastrukturę edukacyjną samorządową. To są środki finansowe niespotykane dotąd w polskich szkołach i to widzimy w polskich szkołach rozbudowywanych, modernizowanych przy pomocy środków, które samorządy pozyskują z pieniędzy rządowych. Rząd wcześniejszy po IPSL-u inwestował o 300% mniej w edukację, w infrastrukturę niż my robimy teraz. A jeśli chodzi o subwencję oświatową, którą rząd przekazuje samorządom na prowadzenie ich zadania własnego, czyli oświaty, powtórzmy, z kwoty niecałych 40 miliardów złotych ta subwencja wzrosła do kwoty ponad 64 miliardów złotych, czyli o 60% zwiększyliśmy tę subwencję na przestrzeni ostatnich tylko 7 lat. Dalej będziemy inwestować w edukację, dalej będziemy rozwijać szkolnictwo, w tym szkolnictwo specjalne, szkolnictwo zawodowe i dalej będziemy inwestować w nauczycieli, podwyższając wynagrodzenia, o ile tylko wojna na wschodzie, na Ukrainie nam na to pozwoli, rynki finansowe rzeczywiście będą stabilne. Wiele dyskusji odnośnie nauki w szkołach koncentruje się obecnie również wokół wyzwań cyfrowych i edukacji w tym zakresie. Tu z jednej strony chodzi o rozwój polskich szkół, czy szerzej umiejętności uczniów i społeczeństwa, ale też chodzi o zagrożenia z tym związane. Jak my sobie z tym radzimy? Myślę, że radzimy sobie na razie dobrze, natomiast siłą rzeczy to jest kwestia, która będzie absolutnie jedno z najważniejszych w najbliższych miesiącach i latach, nie tylko w Polsce, bo Polska nie jest tutaj żadną wyspą. To się dzieje, to są wyzwania absolutnie globalne, światowe. Ta cyfryzacja z jednej strony jest bardzo pożyteczna i daje ogromnie wiele możliwości działania, ale też z drugiej strony jest niebezpieczna, jak ta sztuczna inteligencja, prawda, i czat, i te chatboki, które rzeczywiście powodują również swego rodzaju oszustwa. W związku z tym tu będziemy musieli rzeczywiście bardzo bacznie to obserwować i wprowadzać pewne rozwiązania, które będą z jednej strony pozwalały wykorzystywać nowoczesność, szkoła przyszłości już dzisiaj i laboratoria przyszłości to właśnie robią, natomiast z drugiej strony trzeba będzie eliminować te zagrożenia, które z tego będą wynikały. Mhm. Panie ministrze, powoli musimy kończyć, ale chciałbym się jeszcze zapytać o obywatelską inicjatywę Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Mówił o niej dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Bardzo ważny temat, bardzo wrażliwy, ochrony dzieci, a ogromną rolę tutaj odgrywają przecież właśnie szkoły. Proszę państwa, no ja z mównicy sejmowej w czasie weta pokazywałem, na co samorządowcy Platformy Obywatelskiej wydają pieniądze, na jakie fundacje i stowarzyszenia. Fundacje i stowarzyszenia, które zajmują się seksualizacją dzieci, które próbują wchodzić do polskich szkół, zwłaszcza w centrach wielkich miast. My to powstrzymaliśmy. Jednak dwukrotnie ustawa, która była przez nas uchwalana, była wetowana przez pana prezydenta z różnych powodów. Cieszę się zatem, że powstała inicjatywa obywatelska i będą zbierane podpisy w całym kraju. Myślę, setki tysięcy podpisów. Włączył się również to Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, za co dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, szefowi naszego ugrupowania i pani marszałek Elżbiecie Witek, która stoi na czele Sejmu, po to, żeby wspierać rodziców w ochronie dzieci przed ideologią lewicową i lewacką, którą próbują serwować nam politycy Platformy Obywatelskiej, Lewicy i próbują psuć, demoralizować nasze dzieci. Rodzice na to nie pozwalają, dlatego ta inicjatywa, która powstała oddolnie, za którą bardzo dziękuję. I tu stawiamy kropkę i również dziękujemy. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Ale panie ministrze, jeszcze na koniec pytanie, jaki temat z wypracowania z języka polskiego wybrałby pan minister, pan Tadeusz Przedwiośnie, czy może poezja autorstwa Ewy Lipskiej? Wydaje mi się, że pan Tadeusz pracowałby mi tutaj najbardziej. To z tych starych matur, a z tych nowych wydaje mi się, że temat dotyczący tego, w jaki sposób człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem, byłby dla mnie bardzo, bardzo, bardzo korzystny. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był naszym gościem, a z naszym gościem rozmawiał Maksymilian Maszenda. Bardzo dziękujemy. To Trójka, 20 minut po 18.

Poranne, droga zablokowana, objazd trasami lokalnymi. I przypomnę, S7, odcinek Ostróda Elbląg w Zielonej Pasłęckiej na 25 kilometrze. Ciężarówka zabiła pieszego, jezdnia w kierunku Gdańska została zablokowana. Objazd Starodrożem przez węzeł Marzewo w kierunku Pasłęka. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Teraz po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Dwudniowa rozpoczynająca się jutro wizyta prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką w Londynie w związku z koronacją Karola III będzie też okazją do rozmów politycznych, zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Tematami rozmów prezydenta będą m.in. kwestie bezpieczeństwa i zagadnienia gospodarcze. Zaplanowano już spotkanie Andrzeja Dudy z premierami Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i Kanady Justinem Trudeau. Premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za męstwo i odwagę. Na placu Piłsudskiego podczas uroczystości Dnia Strażaka szef rządu powiedział, że strażacy są najlepszymi ambasadorami sprawy polskiej za granicą. Padło już tutaj wiele słów podziękowań, więc wspomnę tylko krótko wasze akcje w Republice Czeskiej, we Francji, w Szwecji wcześniej, a całkiem niedawno dramatyczną akcję ratowania życia ludzi, którzy gdzieś pod gruzami, po trzęsieniu ziemi w Syrii, w Turcji czekali na swoich ratowników. I to wy byliście tymi ratownikami, którzy z narażeniem swojego własnego życia ratowali innych. W Polsce jest ponad 700 tysięcy strażaków państwowych i ochotniczych jednostek. Służby w Belgii udaremniły atak terrorystyczny. Policja aresztowała 7 osób podejrzanych o współpracę z tak zwanym Państwem Islamskim i planowanie zamachu, poinformowała belgijska prokuratura. Prawie wszyscy zatrzymani to Czeczeni. 3 z nich ma belgijskie obywatelstwo. Śledczy na razie nie ujawnili, jaki miał być cel planowanego ataku terrorystycznego. Pełny serwis o 19. Jutro słonecznie i ciepło, zachmurzy się jedynie na krańcach wschodnich, może popadać na północnym wschodzie, za to wiatr umiarkowany na wybrzeżu i Pomorzu porywisty. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Noc lokalnie chłodna, szczególnie w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim i północnej części województwa podlaskiego. W tych regionach nocą mogą pojawić się przygruntowe przymrozki. Temperatura może spaść do -3 stopni, a u nas gorące wspomnienia. Czy pamiętają państwo swoją maturę pisemną z polskiego? Bardzo panicznie bałem się matury z języka polskiego, ale tylko ustnej. Pamiętam, miałem 2 lata starszą dziewczynę, która mi wszystkie tematy opracowała w grubym zeszycie, żebym miał się z czego uczyć. Jak doszło do matury, okazało się, że zdałem maturę na 5, więc nie miałem ustnej. Cała klasa, wszyscy koledzy pożyczali ode mnie ten zeszyt. Zeszyt był po prostu hitem. Także maturę wspominam bardzo wesoło i pozdrawiam wszystkich maturzystów i tych, którzy wspominają maturę do dzisiaj. I nie był to zeszyt pod tytułem Złote Myśli. No nie chciałbym jakoś specjalnie pytać o sprawy prywatne, ale ciekawi mnie, co z dziewczyną, jak się to wszystko poukładało, może nie. 2 dwójki i 7 trójek. Wspomnienia matury pisemnej z języka polskiego. Za 27 minut 19, już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. W audycji popołudniowej za 24 minuty 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Branża turystyczna w Europie Wschodniej odbudowuje się po pandemii wolniej niż w krajach południa, a to na skutek m.in. wojny na Ukrainie, wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Największe spadki liczby turystów dotyczą Finlandii i państw bałtyckich. Tymczasem z danych opublikowanych dziś w Madrycie wynika, że do Hiszpanii także napływa mniejsza liczba turystów niż przed pandemią COVID-19, ale wydają oni tam więcej pieniędzy. W okresie od stycznia do marca urlop w Hiszpanii najczęściej spędzali Francuzi oraz Anglicy, a najpopularniejszymi kierunkami były Wyspy Kanaryjskie, Katalonia oraz Andaluzja. Zarząd PZU proponuje wypłatę ponad 2 miliardów złotych dywidendy z zysku za ubiegły rok. Taka propozycja oznacza, że dywidenda na jedną akcję spółki wyniesie 2 złote i 40 groszy. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na minusie. Indeks największych spółek stracił ponad 1,8%. Dolar kosztuje 4 złote i 15 groszy, euro 4,58, frank szwajcarski 4,69, a funt brytyjski 5 złotych i 23 grosze. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Leszek Skiba, prezes banku Pekao S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś tegoroczni maturzyści pisali egzamin dojrzałości z języka polskiego i my pytaliśmy naszych słuchaczy o ich tematy z matury. Ja pana o to pytać nie będę, ale zapytam, czy maturzyści mogą zrobić karierę w bankowości, czy branża potrzebuje świeżej krwi, czy zachęca pan tegorocznych maturzystów do tego, żeby właśnie spełniali się w tym sektorze? No tak, zachęcam do tego, aby zrobili ze swoją pracą zawodową czy karierą zawodową to, co jest dla nich najlepsze. I oczywiście praca w sektorze bankowym też jest dobrym rozwiązaniem. Banki walczą o talenty, o pracowitych młodych Polaków i zachęcamy też do właśnie takich programów stażowych u nas w Banku Pekao S.A. Mamy różne programy stażowe dopasowane do zainteresowań, od takich może być ogólnych, związanych z prowadzeniem biznesu właśnie bankowego, czyli relacjami z klientami przez finanse, ale też to, co jest najważniejsze, czy jakby można powiedzieć najciekawsze teraz, czyli kwestie technologiczne. O wiele się mówi o sztucznej inteligencji, o tych sprawach związanych właśnie z zarządzaniem danymi i to też jest obszar, który jest bardzo popularny. Czyli mogą młodzi ludzie próbować swoich sił w bankowości. A jak pan ocenia sytuację sektora bankowego w Europie, w Polsce także, po tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych? Mam tu na myśli upadek kilku banków, także po tym, co się wydarzyło w Szwajcarii, gdzie pomocy potrzebował Credit Suisse, drugi największy bank szwajcarski. Czy powinniśmy się martwić? Nie, no polskie banki są w dobrej kondycji. Oczywiście mają swoje wyzwania, jakim jest chociażby są kwestie związane z kredytami frankowymi, ale to jest też pewnie trochę minie czasu i pewnie będą potrzebne jakieś dodatkowe działania, żeby ten problem rozwiązać. No ale co do zasady, pieniądze Polaków oczywiście są bezpieczne, bo jest i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, no i same banki są zdrowe, to znaczy mają kapitały własne na takich poziomach, żeby nie mieć wątpliwości, że przetrwają i będą się rozwijać. No ale to oczywiście jest tak, że w każdym kraju sektor bankowy jest trochę w innej kondycji, inna jest historia, inne są problemy w poszczególnych krajach. Tam w Stanach mieliśmy do czynienia rzeczywiście z takim bardzo skomplikowanym przypadkiem, bo to był bank raczej nie wspierający klientów indywidualnych, tylko startupy, więc gdy startupy... Mówimy o tym Silicon Valley. O tak, banku. O ten Silicon Valley Bank. Jeśli gdy nastąpił odpływ depozytów bardzo szybki, bo firmy w dużych ilościach, te startupy VC, czyli Venture Capital, trzymały tam te pieniądze, no i ten odpływ rzeczywiście spowodował, że ten bank zaczął mieć problemy po prostu z oddaniem tych depozytów swoim klientom, ale w Polsce jest inaczej, znaczy w Polsce jest całkowicie inaczej i stabilność jest ważna, nad tym czuwa oczywiście Komisja Nadzoru Finansowego, ale również warto pamiętać o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, no i same banki osiągają zyski umiarkowane, ale to pozwala na to, żeby podnosić kapitały własne. No tutaj na świecie to też było ważne, że nastąpiła taka szybka reakcja władz tamtejszych o pomocy, o wsparciu, o wypłacie właśnie depozytów tam, gdzie było trzeba dla klientów, czyli wydaje się, że odrobiliśmy lekcję z tego kryzysu z roku 2008. Tak, rzeczywiście to jest 2008, to był ten czas, kiedy te ryzyka dla banku były jeszcze większe niż dziś. Znaczy widzieliśmy dużo więcej przypadków, gdy rządy musiały wchodzić, ratować, można powiedzieć, interweniować i wprowadzać takie działania nadzwyczajne. Tutaj były tak naprawdę, oprócz tego amerykańskiego banku Silicon Valley, no mieliśmy ten Credit Suisse. On był bardzo też specyficzny, bo tam było bardzo dużo kar za pranie brudnych pieniędzy, utrzymywanie pieniędzy właśnie dość, można powiedzieć, takich krajów, które są objęte sankcjami. No i rzeczywiście tam tutaj te czynniki były najistotniejsze w ostatnim czasie. A właśnie w czasie wielkiego kryzysu w 2008 roku, no to można powiedzieć, te banki w dużej, większej ilości były poddane procedurom upadłościowym. Hiszpański sektor bankowy był, można powiedzieć, przeorany upadłościami. No, porównując tamten czas, a dzisiaj to mamy absolutnie sektor bankowy, szczególnie w Europie, w dużo lepszej kondycji. A może nas na świecie jeszcze coś negatywnie zaskoczyć, coś się wydarzyć w tym sektorze? No to jest to, co jest analizowane, czemu się przyglądają analitycy, to pytanie, w jakim stopniu sektor nieruchomości jest takim czynnikiem destabilizacji, bo wiadomo, że banki co do zasady w dużej ilości kredytują rynek nieruchomości, bo są to kredyty hipoteczne, ale też deweloperów, czyli jakby, a czy można powiedzieć deweloperów, czy tych, którzy budują te nieruchomości dla osób fizycznych, dla ludzi, ale też dla te komercyjne nieruchomości. I sytuacja teraz, kiedy stopy idą do góry, to jednak jest, czy ostatnio były podwyżki stóp wokół nas, no to jest czas, w którym ten sektor nieruchomości ma się gorzej, bo im wyższe stopy, im więcej koszty, jeśli chodzi o spłacanie długu, no to rynek nieruchomości ma się gorzej i co przekładać się może na banki. W związku z tym, ale to nie jest problem Polski, to raczej banków hiszpańskich ponownie, czy włoskich bardziej, trochę pytanie o niemieckie banki. No to jest coś, co można powiedzieć, Europejski Bank Centralny jako ten nadzorujący banki w Europie ma na pewno wiele powodów do zmartwień. W Polsce ta sytuacja jest znacznie lepsza. Skoro wspomniał pan o tym rynku nieruchomości, jakiś czas temu tutaj w studiu rozmawialiśmy o tym, że no po podwyżkach stóp procentowych ta akcja kredytowa u nas zatrzymała się. Czy teraz na wiosnę są jakieś jaskółki ożywienia? Jak to się kształtuje? No co do zasady banki są trochę ostrożne, ale też klienci. To jest chyba bardziej kwestia popytu, bo przy tych stopach procentowych, które mamy, realnie no, oprocentowanie kredytu hipotecznemu to jest około 7% WIBOR-u plus średnia marża, bardzo niewielkie różnice między bankami 2%, czyli to jest 9% oprocentowania, 9% tego kosztu kredytu, czyli to jest dużo wyżej niż wcześniej. No co powoduje, że kredyt hipoteczny rzeczywiście jest udzielany w dużo mniejszej skali. Kredyt gotówkowy, taki standardowy, tutaj za dużych zmian nie ma i on rzeczywiście odżył teraz na wiosnę. Polacy chętniej pewnie poszli na zakupy. No ale jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, to pewnie więcej osób czeka na ten program rządowy, który zostanie uruchomiony, 2%. Oczywiście dla osób, które nie mają nieruchomości, osób młodych. No i on ruszy od 1 lipca, czy początku lipca i myślę, że jak ktoś ma dzisiaj decydować się na kredyt, no to czasami też pomyśli, czy nie poczekać do tego lipca, żeby z tego programu skorzystać i płacić po prostu mniej. Banki się już szykują do tego programu? Tak, banki się szykują, też się szykujemy, żeby wystartować na samym początku. No, zobaczymy, jak to zadziała, jak będzie to atrakcyjne i jaka będzie też pula dostępnych kredytów. Firma doradcza Deloitte poinformowała, że stopień cyfryzacji polskiego sektora bankowego przekracza średnią światową, nawet już nie tylko europejską, ale światową. 6 spośród 30 cyfrowych bankowych liderów to instytucje z Polski. Czy bank PKO też jest w tym gronie? Tak, jesteśmy wśród tego grona właśnie wyróżnionych banków. Jest to dla nas ważne, bo ten raport Deloitte, to się nazywa Banking Maturity Report, jest bardzo ważny z punktu widzenia takiej inicjatywy, która jest rozpoznawalna na całym świecie, bo aż 300 banków na całym świecie, w Europie, ze Stanów, z Azji, jest porównywana. Robią to bardzo profesjonalnie, w takim znaczeniu, że porównują około 1200 różnych funkcjonalności i nawet nie tylko sprawdzają, czy dana funkcjonalność na przykład w aplikacji jest lub jej nie ma, no ale też ocena pod względem takiej użyteczności, takiej może być zadowolenia klienta, czy to jest ładnie zrobione funkcjonalnie, czy może być topornie. No i z tego punktu widzenia te banki są porównywane, to jest jakby największy raport, który porównuje właśnie te aplikacje bankowe na całym świecie, właśnie tych 300 banków. No i tym właśnie chwalimy się, że nasz bank, nasza aplikacja PO Pay zajęła 15 miejsce na świecie. To jest wąskie grono, bardzo dobry wynik. No, będzie oczywiście robić wszystko, żeby być jeszcze lepsi. No ale to pokazuje tak naprawdę, jak bardzo polskie banki są w czołówce, bo to jest te kilka banków polskich, to jest top, można powiedzieć, światowe. Jesteśmy w tym gronie. Bardzo nas to cieszy i no, wiemy, że konkurencja jest dosyć spora, ale no, jest też takie poczucie, że jakby jest to uznanie i też zadowolenie strony klientów. Właśnie, to cieszy, klienci tego oczekują, ale też na zakończenie musimy takie ostrzeżenie tutaj przytoczyć, bo naukowa i akademicka sieć komputerowa NASK dzisiaj właśnie ostrzegała przed oszustami, którzy podszywając się chociażby właśnie pod bank PKO SA wysyłają szkodliwe oprogramowanie, więc zawsze uważajmy, prawda? Tak, oczywiście to jest jakby wszystkie instytucje bankowe, te, które są rozpoznawalne nazwy, no to wiadomo, że to podszywanie, stworzenie fałszywych stron, my bardzo szybko działamy, żeby te strony likwidować, ale no, mamy świadomość tego, że ta wojna jest na każdego dnia, znaczy, że należy uważać, nie dać się wkręcić. Banki też robią wszystko, żeby rozwijać nowe rozwiązania, takim jak weryfikacja właśnie tej osoby dzwoniącej. Trzeba uważać za każdym razem, jak ktoś opowiada jakąś niesamowitą historię, czy to właśnie te sprawy na wnuczka czy na policjanta, żeby tego nie robić. Leszek Skiba, prezes banku PKO SA, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. A było to... Podsumowanie dnia. W audycji popołudniowej za 11 minut 19. Depeche Mode, Ghosts Again, bez zmian na pierwszym miejscu listy przybojów trójki. też mocno na szczycie listy przebojów, a na szczycie naszej listy przebojów tematów dziś w audycji popołudniowej, no oczywiście te tematy maturalne. Ja zacząłem maturę ojczyznę kochać trzeba i szanować Pilawu. I powiem tak, że pani była mocno zaskoczona. Powiedziała, że szok. No, ale pewnie dobra ocena była. Inspiracji muzycznych nie brakowało, także w pozostałych przypadkach. Jazz amerykański na podstawie książki Jamesa Caldwella, powiedz mi, kiedy odszedł ostatni pociąg. Chociaż moja polonistka nie wiedziała, o czym ja piszę, nie miała zielonego pojęcia o jazzie, widocznie czymś musiałem ją uwieść, postawiła mi piątkę. Nie deszcza, lokalne przygruntowe przymrozki tej nocy, o tym powiemy już za chwilę przy pogodzie, przy serwisie informacyjnym, przy wiadomościach sportowych, ale dziś o maturach, głównie o maturach z języka polskiego. Jeszcze jedno ważne przypomnienie. Pragnę przypomnieć też czasy, kiedy nie dopuszczano nas do matury. Jestem takim właśnie egzemplarzem. Oczywiście o takich także pamiętamy. Wspominaliśmy różnego rodzaju i polityczne, i historyczne zawirowania, kiedy to nie było możliwe. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie dzisiejsze wspomnienia dotyczące pisemnej matury z języka polskiego. No a jutro? A jutro o angielskim też sobie porozmawiamy. Gonna be alright. Said, oh, oh, oh, when it gets